مردار شاہی پاکستان سے مردار شاہی مردار سے زری رکھائی پاکستان دا امریکایانو اور جو بش کلے دے کلے باندھائے بدائے بلا دو پکران کی جس ہوئی اور سفی کیا خبر سے بلے لاری سی اس سدا وہ خور رہا ہے کہ پختون ختم ہے پختون حق میں اتارا سی یہ ہو جائے رہی بل بھی کیا رہی پختون ختم ہے پنجاب لا رو رہے نہ کہ ختم سی مجھے وہ پسی ہم حاصل کرے رہے اور پختانہ پکرا کے کہ ختم کرے میں کراچی کی اتارا جی پختانہ ختم ہی کر نہ ختم سی میں جب پہ خور کا پیسے تو سچی جو میری سر پوشان اس کو بل چلی کرا عوامی نیشنل پارٹی دا عوامی نیشنل پارٹی وہ تو دونوں مخت بدل رہی ہے ڈرانا لا دے اور اللہ جی کی کیا کہ وہ سیچے سے جان دے کہ روزانہ روز جو تو ہیں کہ مارے تیری کیا لا لی با تریجی ہونا یا بیدا سے دے لے کہ تلوری وہ تجلی دا غچو کا بزرنی ایا بیا لا لے بلے لا لے سے وہ چی سو بچی نو دی آجے وہ کمزوران پر سر بانی بچی کہ دا خلق وہ تیو دریجی نو آگا چی نمخت کر دو پخپلا پلے بانی پخپلے زن نو باسی نم ناک دی کہ اگر پلاس ہو اور کتا بارے پلاس ہو بڑا بارے کرو یہ زی پاکستان تھا اس نمک لی اس سندیار نمک لی اس بلی اوی نمک لی نمک سری سے غلی کلی ناسی اگر تسپی اور اگر روپے اگر لوکوں نے ڈالے اس ماری یہ کمیسی ہونی دی جانا اگر روزی ہوزی نئی نئی را روانی اللہ زلیل اقام دے زلیل اقام دے اختنی آدی جو خود زلیل اقام دے پل زلت میں دینیم جزو خود درونیم پر یہ خود بانو بانی درونیم جدا بانی را نوو اتن زبا سائن دیا بیا خود ما سے کہیں سے سہے سے پیسے میں پر یہ بنیاد بانی ہوئی حضر علم آت میں اللہ مردار پر ثم احیاؤں بے جہاد میں جن دی دور ولیکن نہ اکثر الناس لا اشکرون جمہوریت ہمیں سب قدر آئی لا اشکرون جمہور قدر نکی نہ نمائی وقاتلو فی سبیل اللہ نتیجہ رہا ہو جائیں گے جو پنجند اللہ بانی دا اللہ پر قانون بانی دا اللہ قانون دنیا کسی بے پیسوں نے کی من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا سوک دے کہ اللہ را مال ور کی صحیح اور قول اللہ بول رہا کہ نجات کی فیضا ہے فہولو و اضافا کثیرا اللہ بولے کو چند نجات کی اللہ و یقبل و یقصد نہیں ہو کہ اللہ بری جگہ کی علم کرے گا مارا ان بعد موسیٰ جہاد ہو کہے وہ جہاد لا تنظیم ضروری دے زان دانا جہاد نکی کہ یہ اوپری کے گئے میں تنظیم کی جواب یہ کہے میں بڑے علاقے دے ہم تو تنظیم ہو کہے امیر کہے بلے علاقے دے تو تنظیم کے اندر کئی بیادتی ہے میرا بس میں کی رابطہ جو ہے رابطہ جو ہے حضرت کیا پر ذریعہ بات دے اور دا سے سیر رہا الحمد للہ دا سے سیر رہا میں سے دا رابطہ جو ہے سی میں خبر بہت کیا رہا بہت رابطہ جو ہے کہ پر دغا تاریخ وانے تو پر دے طرف دانے حملہ کون تو دغا طرف مشغول ہے کہ منتہ تول نرہ جوئی تو دغا طرف سے تو اندازی تو انداز کوا بولے مولی اولا دو ازبا کوا دارا دفتا کہ منتہ پسی نرہ جوئی سعید ہے کہ وہ خپل حملہ پورا کی دشمن ذریعے کی علاقہ ہونے سی اپا زیر زیر سی ہو سر اس پر خبر ہو سی کہ ما خپل مرام پورا کرے رہے تاس خپل طرف تا لاس واچو آئی دا دے طرف دا بزر مشہور ہے تاس تا بنے گرے بیاد بل طرف بیاد بل طرف جہاد دا دیرم جہ حکمت یا مئی ہے کس دار والی جنگی چیزا دا گئے تیار اپسا جمع واجنا اولاری مرتا نا طریقہ چار والی پر تلو والا طرف با گیرا گیر گئی انچہ پر تلو والا طرف را گیر کر وہ اختار بچن خطا سی یا با تسلیمی جی اور یا با ختمی جی بل لاری نیستے یہ تیس کے لاکھ ہوتا مرد علاقے ہوتے ہیں اسے پر رفن بانی کام نگا سے ہو گئے علو با کار کی ریو جنائی مسئلہ بھی کر کلا با تنظیم کہ تنظیم ہی پمین سے با پالوت اور جالوت مسائل روا رسلا جدا ذکر کلا جہاد با تسود پار دی ملک دنی وہ دا پارا کہ علاقہ میں دیرے شنا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دلتا وہ ہم پہ جہاد کے وہم قانون دا اللہ انہوں دے بل پہ جہاد کے وہم قانون دے پیغمبر علیہ السلام سنت و طریقہ بدا رہے انہوں دے بل کیا آری سے پہ خیبر کے سریت و مخامت شو عملہ پہ اکرلا اور آو غرد پرے پرے اور پرے باسا اگر پاس انہوں پہ سینے چینہ سور راو وقت کے سر چنہ کو سی آو تو زلان جی نے چکو آلی رضی اللہ تعالیٰ یودم پاسی پرے ہو سڑے پاسی حیران سے جنہ کمہ چمہ چاہا کہ دو زفرے خون تو گورے اس میں تو کم زیبانی گزار کئی اے ولی دو زفرے خون اے وجنے میں دا اللہ دا پارا کہ ما تا دی چکو ہوں زما دا نفس غصہ پکے زانلی زانی ورالا زما پکے خلا برا خرالا اوزه شرکت نه کوم د الله رب العالمین سره نو ما پرېښلی ا پاتې کېږي نه بل مسلمان کې مرداري پاتې کېږي نه او د بل الله سره مرداري شي ساتو لاله سوچ کاو کاو کاو ویدا شي ساتي دین دی لا اله الا الله محمد رسول الله میدان د جنگ ایمان راوړ هغه الله سره شور کوم مسلمان سره راوړ نو جهاد د دین دی څه دی وایو نو مری د الله د رضا لپاره څه کول په دې دنیا باندې تذکرہ اکرل اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اعظم آیت فی القرآن دا ولی جہاد پر میت کی راول دے حق دا اللہ اپا میند جہاد کے روز تم جہاد کے میت کیم جہاد کے نستا جنگ اگل پڑے نستا امر اگل پڑے نمال لگا اللہ پڑے نزوے قربانو اللہ پڑے نکور قربانو اللہ پڑے چلے قربانو اللہ پڑے کور کلے سیزن جن پڑے بانے اودی سوجی کو چې الله سره راځي زما په نه دی الله راځي دې ته بچای د بل هغه څولم د دې لپاره او پاره چې هغه څوک چې د جنگ خاوندان د اسلام خونه ده کوشش وکړي چې زنانه ته تکلیف نه راځي تر څو چې زنانه د جهاد څخه شرکت نه کوي ورو کتا بچی ته نه باندې ته تکلیف نه راځي دا هغه حفاظت وکړه محفوظ کې زه ته ورسره لږه څنګه کرا نه شي هیڅ د چې زنانه پر زور کوي جہاد کے غزر ہوئی سو چنوئی کافر کے رکھئی تیاری نور اخلاص کو اللہ گزار ہوا تھا تو پریدیا صدقہ نکی نجات سوایا مو اسلام خونہ زیادہ دا خود کافر و کار دیدی دینو کہ کور کی نائرین لکھے اپا کور بانی بم ہوا گئی بچیان سنہ نشہ ایدان کی میلمر آگل لے او خبر ہوئی تھی میلمر آگل لے اگر میلمر لے اونی سی اگر اللہ علال کی اچھے ذات کیوا کی دا کار دیگا تو سوا کی دا کسر شروع گئی خوش کورو بانی بمان گوری اگولی پی ورئی ولی پی خوش کورو وردی که زنانا ناشی بچیان ناشی نستاس بچیان زنانا فاین جنی نیسی کتا بی غیرت کدا کار کوای آقا یاد کئی دو تا سمو آیا نایینا سر استاس جنگ دی دی سکا اگو پول وستی نستاس پول وستی مجبور آیا دا حکومت دلاسا نوی کئی نو اللہ لا الہ الا ہو دا مسئلہ دیل جی کر کلا بمن یک پر بطاوتی و یومن باللہ دی دیل پر مثالونا پیش کلو کہ کل اللہ مسئلہ سر تا ورسی نسلورن نمبر بانی مسئلہ دے انصاف دی کر گئی دے سپاری دے دے محیط نسلو یم سکونہ موالاوم نراغ پا او دادی دستو دے پارا دے علا دے کلمت اللہ دے پارا گوئے دبل سو دے پارا ملی یا جو اللذین آمرو ان سکو من مارکتناکم من قبل ان یاتی یوم اللہ بیرنسی ولا خلتم ولا شفا والکافرون هم الظالمون دین پارا مارو لگو ہے پس کیوں مسئلہ جہاد کا اللہ لا الہ الا ہو دولت پسو لگو اللہ لا الہ الا ہو پا دین گیتا مو پا دین لگاوا اللہ جلے رکی نا کہ سل لگائی نظر لا کروڑ بدر کئی آئیے تو نہیں دیگا مجاہدین کی ٹکٹ بہت سخنو پا دیزن اتلو رپار افغانستان تا الحمدللہ کی کم مقامی دی کروڑ پاتیان دی وہ چی ضرورت پیس چی ورکنو کتین کی دے غور کئی مشین دیا غور کے ہر سو بیا وقف کی وقف دی بیا مال راشی اللہ بیا مال ورکی جن سکونا موالا ہم نتبی معنی ذکر کر لا الہ اللہ لا الہ الا ہو روز تو مثالوں میں ذکر کی دے مثالوں کو مین مین کے دا منفق و دا منفق کہ سوک لگئی آسوک نہ لگئی لا شکینی ورے دے داغو مثالوں میں رکھو دل فائدہ پکم کے دا خیر پکم کے دے وہ پوٹ ورکے سرگان ورکے پٹ ورکا روپے ورکا سرجن ورکے گاڑے موٹر ورکا ٹینک ورکا پدے بانی بکار جی دا سنگیسان حاجو کہ مڑی اللہ علیہ رحمت سنو کی پر جندے اللہ علیہ حفاظت کی اول گاڑے ٹرک دا دے چتا ٹرک دا چھے غاڑی تو امی تش دا تالے ہوئی دا اول گاڑے غم اللہ سے لوار کرے گئے اے دنوری دوست سرشی دا گاڑے میں دلدر دل کدا وقت بیاد سے کار مناسب تھے کہ سری کی رول طالبان تیار کری کہ کم طالب پکیو اور آقا مقیل اچھلو جہاد کو بیا واپس را گلی سنگی سارتا دا غیر روایت کہیں گے روایت کی میں چوا سی سنگ سے او ما سر حیرات پتر ہو کہ حیرات نوا پس ہے کی جا واقع ہے وی دا من دا دیس کنے اس طرح کسان تیار شو او دوڑے جی پی کو اختلوی صدر خندار تیر نگرن کے کوٹی نمبر تیپو گولو کی بوجو کی ادا بیالو کلی جدا جدا کے بسیلے ہوئے چا ساکی جنے دا روڑے دن بانی تقسیم کرے رسے گاڑی راوست سے مگے گاڑی تو اسو جلو ملا سے یہ سملے سملا سی دا پاسی را بانی ترپال واتا پا ترپال لپاسی خشاک مشاک کیا ہو تیرہ دیتے سامان دے بندیان ملی روان شو روان شو روان شو دکاندار نا پولی تراجی کوٹے سارا نزدی پولی تراجی بے تراور چیزوں آنی جی کی دو نو ٹرکے ہوگا تو بلکل سر رہے گستان تا زمان نے ٹرکو نظر کا او دس مات کا او بوز کلی ٹک ٹک نوڑے رہا کلا او بے تقسیمو کو نو دری جماعت ہے کی زن سر تو کسان او صد بلنی سر صد بلنی سر لاری دری بے خلق بن کلی اپاہی بانی اورون لگولی اس گی تنو تو کتا کتا سے ہوتا ہے دقا جی اور آگے اپنی پڑے لگولو دا ہر چانہ بے محصول آگا لارا اپنے بے محصول بے آگا ایدہ محصول کو ختم ہو دری طرف ان باری تقسیم کرلے یو تا پک پر اللہ دو تا نور ایک سو ماں تا کان نہیں کرنے تا کان بنے کوئی اسی مطالبہ ہو کرے وہی سیدہ اخبر طرف تلا رہا دا دنگا طرف کے اللہ یر اوغل دولا دے اگر او کو تختی دا پاتے کی کوش ہے تو پڑے ازاد کر بل طرف تا کنارا نا جنگ شروع سن جنگو کو نجوے پا جنگو تا پدی دو کی یو وزن تا پنچیرے ملاوی اللہ دی پدر خپل قہرو نو جی لاری پر کئی رسل کنی محصول آرس پنچیری جنگ شروع کرا اے زیر سے نت رہنم جا او پا مخطا نجوے سر سنو جی اللہ رسل کنی لاری خالی کئی دا معلول اکو اتا سکا یو سرک دے اگر سرک دا اللہ پا لاری کنی یو چکر دا سر چکر آرس یو تو پر جو تو پکوا ام شکو بھی سبیر اللہ نو دیو جنی ذکر کر یو تل حکمت من یشا ومن یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا بود دین ورکی اللہ چاری چی غوری پور کول چاری چی دین پور کرسن نو لوی خیر ورور کرسو دین پوا دا دے دا لگاولو دے نو لگئی دا دے دا زان کاولو دے نو کئی دا دے دا گولے دے نو گولا کئی دا دے دا تکان دے نو تکان کئی یو تل حکمت من یشا اللہ دا کمانڈر خبر کولے سنگیسار تلارو نو سنگیسار کیو ملک و معتبر پختون دا سڑک دے بے آئے تا کلے دے اور چک لان دے غار طرف کس دے بے کس کی بابونے دی ملاسے سرلاو لے روڑے دان سر ریتی اگر سے تو گنا پس پڑا سی وی تکان بنتا ہوئے چھے سو ماں تکان نہیں کرے دریر وزی تیری سی ملاسے وقت بنا رہا تے والتا خادی دا دا غا ملک حرامی دیمانا اللہ کو آدھا کرے دا دا غا مشاہدی وقت ادا جوڑے دی زوریانی دور کولی جاگان کسیان دو لالون ملاسب حالات معلومول جائزہ ہے نستا پوشو جو دو تو زمان دے اس پتہ نیست دے ادو بانے دے حملے لار دادا طریقہ دادا اس کے فارسو رناسو خلق لاپ مستائی چیرے او دو کے تکان شروع کو طالبان شروع کو او چگے کے وردان کے تے وہ روی دنگا لگلہ رو سکتے لار دیا غلہ پتا بلکی مدار کے طالبان غلہ قبل سے تختی کریں نوی نیولا ایسی بجنگ میں دریش پی دی رہی پو خواست اگر جی پراتی دی پو خو کے اگر اونو دران جی پراتی دی حرکت کو لیسی ہو جیتا وہ اللہ کو اور کروا اللہ بصیرا اقل مند ہو پیار اقل مند پیار ہو پیار تب بانی ملک فتح کر اللہ بیائی دنیا تا سرگان کدا میر المومینین پر جو دانے اللہ کہ دنیا چی نو لر جی حالات دا جو جن قرآن جی کہتے ہیں خیرات سرگ یو تل حکمہ ومن یو تل حکمتا فخدوت یا خیران کثیران چاہے کہ دین پوہا اور کلے سورا کہ دا وقت سن مناسب دے سکول غاری اللہ اور خیر کثیر ہوتی وما یذکر الا اولو الالباب سچے لگوائے سچے رضا دا اللہ دا پارے دا مسائلے کے تفصیلی کرلا آخر کی کہ سورت کا اپنی نظر سورت مضامین رائے دے تو ویر نکی گرے دا صرف جدید دا پارا نا جستا سواب اسی جو سواب دا پارا نیتا تولو سو سواب کو دے دے او دا جدید پارا جستا جن عملی پا دی طریقہ بانی سی تولور والا مسئلی روا رکھتے اول ایسی کرتے للہ امام سماوات و امام فلال علم غیب خاصا دا اللہ دا اللہ پی جی اختیار دا اللہ دے دا خبر را تا تو خی خودری دا چاہ دا نو پا خونا با دا چاہی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن باللہ دا پیغمبر تا بیداری ہوتا ہے دا پیغمبر مقام ہوتے جنے ایمان دا اللہ حکم پیغمبر دا اللہ حکم بان ایمان یقین کامل ہو دا پیغمبر علیہ السلام ہوتے دا جز غری سخاوی دا حول پا جنکی پیغمبر علیہ السلام دا دفاع دا پارا کی دشمن سخت دے مقابلہ سخت دا جز غری آہینی کے بھی سنے دعا کی لیے دعا لکھا اس وقت دو جاسے کی واقعی دو تو پر بسر کی لیے اس پانی رائی صاحبی کی میں چولو نبی علیہ السلام او تیری اس وقت داغیس پر لنجی اس وقت ڈول آمن الرسول نا من لے نو تاو نو مان مسلمانا تاو نو مان سامر سامر کہن والو سامر سامر کہن نو بچی پیدا شو قلودو ملی قلودو آگا پیدا شو دانگری سے فادت کی سوکے کی اتا وقت کو اندر اپن تو بخلا آرانا سی ویزو دے کی جی باخر ادا مر جو دار چاچ سمنگے چکو ہم گو پیدا بخلا رہیو مطلب داو چیزو کو جگ دغائی ما خوایای ما دار چاچ جل کرا بانی لی اچوکا نو درزو بلی جائے مطار کو کم نو کاغا مسلمان جو ہو کدا کافر جو ہو کدا امریکی ہو کدا بلچاو آمن الرسول والمومیون ایماندار امانی صحابان امانی فرشتو مانی جنو لا نفرق بین احد منهم فرق نکو پا ایمان پا یو سلو دوارا دے موسیٰ علیہ السلام مخی دے پوری جہاد کے صحف نو روز تو کیوں ہم فرق نکو ناغا امانو داگے پا دیوانی نبی ادا امانو چیوا دیا امانو دا تودا نمانو سالب امانو او تودا بنمانو اللہ اللہ زتو اللہ پا کتنی سے زنون پا دیکھ اللہ دیشے دار چکن چکے لا اللہ دوارا امانا کل آمان باللہ و ملائکتی نو دو خبری ذکر کری یو دا اللہ منل تو خون دا اللہ بانے دین دا پیغمبر منل علیہ السلام تاکہ تیرے کمانی کی کم غمون تخولے دا اللہ دا منلو نو دو مسئلے پادی سے لیکن جہاد و انفاق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت لا یکلف اللہ نو مجبر کی اللہ نو نتوانا کی اللہ بندہ کس دپ وسی نہیں نمشی علی ان تقبلوا فنوارتي وان تدروا فنفارق نحن بنات الطارق من تخائف کے دو طارق سوری لڑائی اسمان کے صدا سورے کی ذریعی داغا بشانتا داغا اولادی داغا لڑائی منگا گرد پناتا دیشی علم نمارق منگا گرد بقاری منو نرم پستو بانی پناتا دیشو ان تقبلوا فنوارق بسم اللہ مخلہ دین ہم بستا سونا ترغاری ہوگو وان تدروا فنفارق نتشا قوائے ہم بستا سونا جدا کی ہو غیرت اکاو جنا کو سو جنا دے اولاری غیرت اکاو میدان دا جنگ کے دا خود دا حمدہ رضی اللہ تعالیٰ نو زرا تختوی کی وقتلی وحشی اور اگر امیل کے واقع چلو اخو شالے دبا اخوان دمال مبارکی رہتا ہے ما دا خپل رو دا خپل زامن و بدلا واقعستا دا عمر خو نرشا کانا نرشا نبی جنین نرنائی دا تور سر نم نر نئی نکین پا کور دننا دا جنکو زوری کی واچا پا خواہ شروع کر جنکو زوری کی شروع کر جنی شروع کر حالک تا با گوی دا مخینا الگ تاری جی دا روز نمی کسا گورو ناگا فقا دا جنکو کمیشتے گولدار تو کیا چولے دا رنگارا پر تک جوزا اچھا تا گورو نا دنیا کمیشتے چولے دا تک تور کمیشتا تک تور پر تو واتا رب دے خار کا زردی ہم دا دن ندا سے تور سلکا جدا کارا توری دا تور دا سچارا ہوستا کہ جو پکوں کو کہ پیدا ہے نہ کہ کو ناری نہ ہو نہ دا ناری نہ جو کہ پھر کو نہ مور ائے واسطے کلام دی پتہ نہیں دل کی مطلب سے کہ زما اگر کو سوچتے نہ سوچتے نہ کہ ما کلا سوچے دے بے غیرت تو یہ خبر ہے دے دل تو سے یہ خبر ہے تو کس نے کو کس نے ابھی ما کوئی کی سن دی سر کری سن دی سن کی تو کری سے ما نہیں نہ سوچے مجھے تو کم طرف دل جان رسم کو یہ طرف اندے کی پدیرا سم کو کہ پدی سن سروک سی پدی طرف سن سا جہاد کو لے خبر ہے اور دل تو جان نہیں جو لے دے غاران جی دار کو سن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعا تا وس کی مرگ دے مرگ دے مرے با کہ تے دل تو مر بانے مرے نو دے نر کمر والی نہ مرے تے دے جدل تو مر مرے نو دے منجری تو مر والی والی نہ مرے تے منجری تو مر مر سا کہ دنیا دی جو کئی کہ بہادر ہو یا اللہ دے دین دے پارے جان قربان کر پل اولاد قربان کر لا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت دعا جانی قبری کی دعا جانی ہوکا ورحمنا اللہ مہربان سرابانی وغفر لنا گناہ انہت معاف کا انت مولانا اللہ تی زمانگا مددگار زمان مالک تی اندازی تی فانصرنا القوم الكافرین برے راکم لپا قوم نمانو کو جند اللہ مطلب سو سورت جو فاتحین رواق رہا اول نرواق رہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صحیح ہدایت ہے کو فانصر علی القوم الکافرین بڑے رقم اللہ پن مانو پستاو ری قانون بہمانا نچ پخبلین دے مدرے نبل مانی دے سو منی پخبل میں من اللہ اللہ نو پنور دے مانو لو کوشش کو بڑے ترا کلا انداز تعالی سے ان کمزور نہ تا نہ اشکو لے کو فقوتی وقلۃ حیلتی وواجی الناس انت رب المستضعفین الى من تکلنا الى بعید یتجہمنا او الى قریب یکلفنا اللہ من کیا تستاری دوستان سیاد دا وجواب تائیس شریف شتائیس شریف دا وجواب برکائی تائیس شریف دا اگر تائیس انت دا خلق عمر ناچار خلق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشمنے کنو کہ سب ادھگا جی کر کی کہ پیغمبر علیہ السلام گریس پی روی کرے روڑے کرے وہ نیوور کئی پچان اگر کی ریش لکان اگر کی شروع او سو تے تائیس شریف اگر تائیس شریف دعا دا نبی علیہ السلام روز غلو او خلقان و پچان اگر کو باندی نیش دا مقابلی اجازہ نوا کہ تب وہ مقابلہ کئی مقابلی اجازہ نوا وینی تو بیٹی دی وینو لڑے دی وہی دنگر وینی کے او بائی جب بائی دی کہ دا پانو کے دی وینی خلطا خاتا ہوا وہ مذہبی دروغ جنا اجماعتی دروغ جنا وہ جماعت کے دا دروغ ہوئی تا پانو کے دی وینی خلطا خاتا تیر سر پانی سخی اچھ دی وینی خلطا پکی خاتا یو تریجی تپلے یو تریجی دا چیز دا چی وینی پیزار ترسیدن دی جنا او پیزار بیدن دی اور دا پانی خلق کے ناغر رو اور کشتے جو رہی اب یا پاہے کہ خطا ختم ہے نوگو پکیر رو پورت رائے گئے کوئی دیتے سوئی مذہبی دروغ جن آدیتے سوئی جمعاتی دروغ جن دا کو جمعات کیوں دروغ ہوئی دا کتاب کنی سے ابھی رو نہیں جی فضائل عمال کتاب دیگا صحیح خبری بھی کچھتا دا کسی بھی چنی جی الہ من تکلونا نبی علیہ السلام السلام اشرف اللہ نوا اللہ اشرف نو دعا اکرلا سلیاری اکو اللہ سے ہو جلد اللہ کہ ترا نہ خفانے ان لم تکن علی غضبانا فما ابالی کہ ترا نہ خفانے اس پروان ساتم ہر تم لے جو ہے کہ گم تکو لے کہ گم پروان ساتم پری بانی فلا خبر نہ پری گم تو ان لم تکن علی غضبان فما ابالی الا ان رحمتک اوسع لی اللہ سب مہربانی دے رضیا ترا فما مہربانی کا نو دعا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الا من تکلنا تم کیا تو پر ہے جس کو خدا اسمان مالک من کیا تا والا کہے وہ ہے کہ نا فن سرنا اول قوم کافرین بد بارے را کم لا اور ہمنا تم مولانا فن سرنا اول قوم کافرین سورۃ مقصد دین کی کا جہاد کا تیار تھا اللہ نے ہوا اللہ رحمت سن جہاد کی جسم رو دعا قبلی جی دب رو دعا قبل ہی سے عمل کی نقبلی جی نو دین نمبر دے جہاد مشق ٹریننگ اور ذکر دا الحج نو حج کی دعاگانی دیر سے قبلی جی اگر دے جہاد نمونہ دا دے صورت غٹ حصے دے دا یو سر سپگا کیا پوری یو قداغی نرس تو دل اول یو سر سپگا کیا ہوتی سلو ایسن کی حق دا اللہ رب العالمین فدریو کرے خوب آلے بین سیو یو تمہیدو او بیاو پسی او گلو ربکم اصل مسئلہ بیاو پسی تذکرہ دو بنی اسرائیل و دعوت الخاص تا یا بنی اسرائیل تاسو سمشی خلق با سمشی کہ تاسو کاجر وانی ان خلق با دبانی دلیل نیسی ناغو با کاجی دا مسئلہ سر تاو رسولا نبیہ تو کہتا دا نبی علیہ السلام تذکرہ دو انزل بعد دیو کلا دا سلم آیتنا و جواب دنہ ہوئی تیرا جنو اور اگر سر تذکرہ دا ابراہیم علیہ السلام کا دا دریو خبرو دو پارا بیت اللہ دا اللہ دا عبادت کا پار جو تاسو کے شرک شروع کر دے پیغمبر دعا کرے واسطہ سے نکو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اللہ پیدا کرے والے کرے تاز داری خلاف کو دا شانتا کل تنظیم و عذاب و منکولو دا خبر ختم کی نبیا مسئلہ شروع کر جیما سیقول الصفا جواب دے اعتراض اتم او نہ ہم سر ذکر کی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ یا ابنا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رسالت تفصیل سرا ختم کی نبیہ ایسا شروع کی انفاق فی سبیل اللہ نا وانفقو فی سبیل اللہ فدین دا اللہ والا گوائی انفاق او دا ایسا را چاکے متعلی نقاب تفصیل سرا بیان کر صدور مضمونونا مسررہ ذکر شو توحید رسالت ایمان دل آخرہ ایمان دل کتاب سر اٹھال دے درشان تروس تو ایسا کی جہاد ذکر شو انفاق ذکر شو تنظیم اور آزادی پہ سلف والا الگ پارے احکام ذکر کر اور پاخر کے فن سرنا علی القوم الکافرین بارا را کم اللہ پا قوم کافر بانے اللہ سورت اول سورت سنو علیف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین دو قرآن سورتنا مبارک دو طریقوں بان ذکر کی بلکہ تری یو قسم آوری کہ داغی پاول کی دسی سکی راوی کہ دیو ورسر تولی دی حروف مقطع زان زان لدی جدا جدا دی کاف زان لدے ہا زان لا یا زان لا عین زان لدے سواد زان لدے یا زان لدے سین زان لدے فقول لباز علماء بعض کوئی جان دن بھی مرکب کلمہ باشن تنور کلمات علی اسلام مرا علی اسلام مین زان زان لٹکی دی دیو برسرا تاریدی ندی دیتے ہو حروف مقطع دین قسم آگا دی کہ داغی سروسی دے مستقل مفید کلام نا سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بس تنو سورتون لکا سورتون عام سو سروسی دا دے مفید کلام نا نو درین قسم آگا دی کہ داغی دے ندان سروسی اغیر سورت بدلیدی زیاد ندی لیکن کم حروف یلی سیدی زان زان لگی مقطعات تی اسلم ارجح او اقوا او فق بالکتاب و سنة قول داری کہ دو مانا نشتی سر اللہ دادا اللہ راز دے دا اللہ دے حکمت کے لیمی دی ندغس علماء ترجم مطلب دی بیانی اللہ آلمو بی مرادی ہی بی ہی دی تکین اگر اللہ سمراد دے اللہ کی کوئی منگا پی نکوئی جو ہمیں پدی مکلف کری کہ تب پی زان کوئی زکائی دا قول مالی رجع اسلام اولا او اقوا دے بعض مفسرین دا غیر مطلب بیانی او دیتا مقطعات حرکنو پدی مانا ہوئی کہ دا یو یو تکی یو یو مراد دے پارا دے اللہ علیف لاغین شو حمزہ لام و جبریل دا خیر نو آغسے شوئے نیم دا محمد علیہ الصلاة والسلام نم آغیر تیشار دا مطلب اس سو دا رسط مضمون اللہ راولے گا واسطہ و سند دا جبریل محمد علیہ الصلاة والسلام دا سیر راولے گا دا ذالکہ کتاب اللہ راولے گا کیونکہ دا یہ معنی سیدہ وہ نفس بھی نہیں کرے بس قرائن سے کہتے ہیں جو قرائن سے جناب آنے مانا متعین ہے پیدا یو تعویل دے یو تفسیر دے تفسیر سے کم مرادی دا اللہ رب العالمین لکہ نبی علیہ الصلاة والسلام منصوص را کر لے تعویل دے کلمی مطلب خودل تخب العقل قرائن و سرا کے خلاف دا قرآن سنت اور دا شریعت میں بعض علماء فرق کرے تفسیر ہوئی سرگندول دا مراد دا قرآن دا اللہ رب العالمین دا قرآن نا او تعویل گرزول مراد دا اللہ تا آتا سکرے دے مطلب دا دوڑو جدا جدا دے تاہی یو بانی کیو ہے او یو منصوص تفسیر دے ایو دا قرآن نا دا قرآن پرانا بانی دا عربیت و قواعد کے دننا مطلب سرگندول دی جائز یا غوم علمان ہوئی یو قسم دے دے تفسیر بر رائے تخپل رائے تفسیر کول داغے دیر بدلے لے سیدی علماء ویلی دی حدیث مبارکیم تذکیرے راغلی دی و تفسیر بر رائے یاغے چی دے شریعت خلاف خلاف دے شریعت تے یا دا عقیدے یا دا عمل نو دا تفسیر بر رائے دے ملعون دے دے کون کیوں اور تفسیر کیوں تو لیکی جدہ ملعون دے دین تفسیر ہے کہ اگر دا قرآن او دا حدیث مبارکو دا صحابان دا اقوال و پرنائی کولی سی اگر دا رائی تفسیر نہیں ہے اگر تفسیر بالمنقول دے بالمنقول تفسیر کی بیائی او قسم دے تفسیر القرآن بالقرآن دین دے تفسیر القرآن بالحادیث اصحیحا درین تفسیر دا قرآن دے دا حدیث سرا تا اقوال و صحابو سرا احادیث کہ صحاب ملی کم ملی اقوال صحابوں اصلورم تفسیر توارث کے امت تعمل کو لے کے قرآن باندھے دے بارے اصحابان و تاجرین و امامان و مجتہدین و کرنے میں پورے جگہ سے عمل کرے دے دو منظر و رکاتین و نفس انیس کے قرآن کے توارث دو امت کے پاس باندھے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اصل صلی اللہ علیہ وسلم روانہ در شانتا نور دے خبری کسی بھی کہ داغی تذکرہ تصریح صحیح تو قرآن کے نظر سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قول یا عمل کے طریقہ دا اگر قول و عمل کرے دے خبر سرگم نکرے دا مجھے کلمات ما ہوئی الف لام اللہ اعلم بمراده به اللہ سمراد دے اللہ کی تیجی منتفت نشتے داولی کی جوڑ کے امتحان دے دا اللہ طرف نا پدی پاک کے امتحان دے دا ذکرے اور دا عمل کولو پدو کے امتحان دے پا سکوت اور ایمان راولو کی ذکر کہ دا ذکرے شوق پیدا شی نجاب ہر دے کے گوتے وائی کہ داز دکم اور داز دکم داز دکم از دا کولی کی بڑی خیر نہیں آگے دا دنیا یا دا آخر تا فیدہ بڑی نہیں ادین دا ذکرولو دے نفس نواری چیتے میں ذکرے چی تی مجبور ہے کہ فسکاولو از دا کولو باندی نظر تکلیف جی تو پدی بانی با اللہ جرو کی چیلی جن خبر پر زکای نوی دا روز تو زدکا بیمک کی تو گوتی مواؤ خبر پاکر ودن لیم ازاری کل کتابو لارے بفیم اس مشارہ تو بہیم دے کنا نو بودی روز بی کے نمرات دے زاری کل کتاب دا اولی کتاب آغلو ایسا کہ تی غالی وانا جواب تو سوال دے من غوثری اہدین الصراط والمستقیم روان کا منگا پلارنے آبائی جواب را رہے ظاہر کر کتاب نخاغم دا کتاب لے اگر لوئی سے کتاب ہو خل کتاب اغلیت فرمان دا اللہ دے دا دا زکا پدی اکیدہ عملو کا کتاب دا کت گنہ دے جمعی تے لے کی مجموعی تے لے کی لا رہے بفی نشتے تو سک پر یہ کی مانا زی سک زی پکی پہ نشتے قطعی دے یقینی دے بے شک دے بے شک دے یا خبر تو مانا دے انشاء بانے دے لا ترتابو فی انہو من عند اللہ ما تریدی مانا کی تاویلات اور سنہ کی ابن کثیر ہوئی نور علماء لا رب فی مانا خبر تو مانا دے انشاء دے سلیتا ہوئے لا تریب فی الدین نو تو خبر ہوئے دین کے دروغ ہوئے نشت دے مطلب جسے لا تکذیب دین کے دروغ ہونو آئے آتے ہم خنری بیا چیزے دین خبر ادا نو دے چی خود دروغ ہونو آئے لا رہ بفیہی حدل المتقین داد ہدایت کامل خورا زان بچے ان کلا دے غیرنا زان بچے ان کلا دے بدنا دے غیر اللہ رنا حدن مزدازین کامل خورا دا کامل ہدایت تے لا للمتقین زان بچے ان کلا دے خلاف قولو نائی للمتقین لام بے اختصاص کا مطلب ہے لا لغیرہم ودل للمتقین لا لغیرہم ولی قرآن میں کنا ولا یزید الظالمین الا خسارا ولا یزید الظالمین الا خسارا قرآن میں جاتے جاتے خروع لیکن تاوان و زیان قرآن پہلو تاثر اور دیمانہ ظالم زیان تاوان جاتی جی سن جاتی نظر نور خلاف ہے نور تو دی تاوان جاتی اب متقیان اللہ ہدایت متقی کی پریزگار دے نہ ہدایت سے نور سا جاتے ہدایت کو ظال اللہ پکار دے ظالین اللہ اسوال اندہ دے سے چھے ہوں گے ظالین پلا رکا وہ مو بنیتان پلا رکا میں دے متقی میں سے ضرورت تے دے متقی مانا تقوی ہوئی بچ کولو تا دزان تقوی دزان بچ کولو تا او کامل طریقہ بانی بچتا ہوئی التقوی الوقایہ فرط الاسیانہ فرط السیانہ غرائب القرآن ہوئی بے زاوی التقوی الوقایہ فرط السیانہ دیر زیاد زان بچ کول کامل طریقہ بانی زان بچ کول متسوق زان کامل بچ کول غاری دسونا زان بچ کے و دسونا نا اغطر قرآن نفید مرس موز گئی دروغ ہوئی رشتیا ہوئی بیلوزی سر کئی نہ خون کے بد ان کے نہ بتا فائدہ کرے سی فائدہ با کرے سی چپ حکم رو تو قرآن ادری جی ادم مر تو قرآن نظام بچی پتی ادری جی کہو لگا داغی نے ادری جی منع کیا دل رسا نہ لو فائدہ رسی نو دا متقی معنی ہم دا شلا زان بچ کون کے وی وقا وقایتاً زان بچ کول نو پریز نکل دلی المتقین کامل خورا دا پریز کون کلا زان بچ کون کلا دا منحیاتون آئی حاکیم داکتر طبیب دارو ور کی خود دارو سر پریز توخی وی داشتے بنخوری پیاز بنخوری کچا پیاز بنخوری چکری بنخوری گورو داری قیم چرت نارنجانو را او دا شانتا والو ارتاری چیزی نسی نموانو را شانتا خلوار نوری داولی بی داد دارو اثر کمی نو دیل با خلو نوری ناغاو تا پریزو خو کنا او زیر جاد دارو خوری او پسی بی نمبو گست کئی دارو خوری او پسی تانگوان خوری دارو خوری او پسی گلگلی خوری دارو را تا فائدہ رسی دا فائدہ نا نا نقصان دوتو رسی مخت مرض مفرد و بسیط ہو اس با مرض کے جاتے رشی و بل طرف بانی لکی با اگدی کی پانجی با واچی مرض مرکب بیاونا دوسو گریسو و سلوسو علاج با جانشن او با جانشن متقی حقا چاہتا ہوئی کہ زان بچ کئی دمانا کئی اللہ نا موز کئی و دمانزن و اسو دمانزن حفاظت کئی روجہ نشی و در روجہ سر از روجہ حفاظت کئی روجو نسی آئے حفاظت ہونے کی یعنی سسرے کا لگے سارے پاخور ہوتا ہے اب تو واقع سسے ہوتا نہ چاہے تڑے ہو جو لے لے ہم دس حفاظ آنو تڑا اب تو تا چاہے نا اور فائدہ بھی ہونے کرا ابھی سبارک کیا جی کرا کہ تو درو ہونا اب خوراک نہ حرام خورے نہ بے من نسی نگدو روجی تدا اللہ سا جاتے ہیں رب فائمن لیس لہو من سیامہ الا الجوع اور یہ ہے کہ اجل الزما روزہ دار بدا سی دے کہ روزی دینی ہو نہ بھائی بے دل جو لو تم نے عمل تو فائدہ نہیں دیتا آج جانے ہو گئے تے کہو رب قائم لیس لہو من سیامہ الا السحر دیر تا جتوں کی بدا سی جن بے دل فائدہ دیتا جو کول نہ دے تو بے ہو گئے نا بے تو بے ہو گئے چل گرے چل گرے ہو کا فائدہ تو نہ رکھے گا ذکر دے مجھے عمل اثر پہ سرگن نہیں ہے دروجی اگر فائدہ پہ سرگن نہیں سرا نو متقی اگر سوک دے کہ انتو من ہی آتو دا مانا کرو دا اللہ رضا ساتھی پہ حکمو نہیں جی اتنو آہی اوبانی زان ساتھی دا غیر کہو لنا نو اس خبر را لے لکنا نو خودن پاوامی رکھ لرا لے پہ خون اکر را لے اتقوی کی دا منا ہیو دا من کراتو نظر ساتھل را لے دارو پورا سو علاج مکمل سو یا للمتقین وغیرہم دو قرآن قانون دادے طریقہ دادا اکمل السبی طریقے ذکر کی بیوی داری بل اڈالا کیا سن خریدی بیوی داری ذکر کی دو بل اڈالا تذکرہ ہونے کی ذکر ہونے کی ولی قرینتا نکی چیزا آدھے حکم کی دیو دل للمتقین وغیرہم دا سی کامل کتاب دے سی کامل تو ملار سی انیمگری تو ملار سی کامل خورا دا کامل را بری دا متقیان اللہ پریزگار اللہ نور تو مخورنا چاہی یہ واجی دانے چھو دول را گلے نور رنگ را گلے نیک عمر تو مخورا چاہی نگنانگار تو مخورا چاہی وپس تا این درگہ ما درگہ نو میدی نیست زما دلبار دنو میدی دلبار ندے باز آ باز آ ہر آچے حسی باز آ گر کافر و غبر و بت پرستی باز آ کافر جبر بت پرستی بیر طرح سے بیر طرح سے منع امید کیا وغیرہم للمتقین وغیرہم نور تو مخورا کئی متقیر تو مخورا کئی دا دے دا اللہ کتاب دا مانا کئی ہدن للمتقین رنا دا زان بچے ان کلا مخدت لو ہدن نورم ہدن توفیق دے ہدن حجت دے دلیل دے اولی دا کار کئی قرآن ویلی دی دا چانتا ولی کئی خون و قرآن دانو توفیق دے اللہ را کرے مدد دا اللہ دے ہدن للمتقین چوک دے متقین دا بخیر کہ ابو بکر دے کہ عمر دے کہ عثمان دے کہ علی دے رضی اللہ عنہ میں نور صحابہ دی میں رکھو وو او وو اور کم دے اس نخونی میں نکل سے جدا نکل سے کہتے یعنی آسو ایمان سا جی پناری دے رضا اللہ وو ما خرجا نے دراکر حواس ظاہرت والباطنہ غیب کسی دے یؤمنون جل غیب ما خرجا عن ادراک الحواس ظاہرت والباطنہ پس ترگو نشیلی تو وہ نشی اوڑے تو جو نشی کا چل اور تو وہی لے ان نشی تھی پتہ ملے گی کسے کہہ رہے ہوا سے ظاہرہ اور وہ ہوا سے واقعہ عقل حس دا ادراک ان نشی کو لے بے تیرے لیکی جی غیر قبر کی سکی جی میں پہ سرگوی نو میں پہ وگو ہوں میں کہ اللہ سکت لے انہوں نے تو داری پتہ لگی کہ گرمی دا سوزوارے دے یا خوشحالی دا خوشبوئی دا یہ پتہ ہم نے لگی ضرور کہ سوچ فکر کو نظر کے سوچ فکر کیا رسول تم نے راجی بے داغے نہ کہ قرآن اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہی دی آغا منو زیاد تصوری نہیں کی تو دے معنی بانی ذکر کیا الغیب ہوا با خرجا عن ادراک الحواس الظاہرت والباطنت تو دے علم سے کم اسباب اللہ رکھلی پاہی پتہ ملے گی سوچ بلنا ہوئی دلی نہیں نکلو پیغمبر نہ اور دے تفسیر الرحمن دا معایدی غرائب القرآن میں نشا پوری بے زاوی رحمہم اللہ بس ہم دا معنی ہم کئی غیب سے کہہ دے الخفی اللذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بداعت العقل الخفی اللذی لا یدرکہ الحس بنا آلہ کہ ظاہری حس داغے علم نسی حاصل ہو رہے پلی دو آورے دو لاس وولو اور دا سنتا پر سکل ہو باتے ولا یقتضیہ بداعت العقل اور باول ضربان عقل ابھی تم رسی کہ بیاد شریعت پہ خون بانے تو سوچ فکر کی نو پہ حکمت اور پہ نکتی پوچھ کو پاولی نو پہی بداعت العقل دا معنی ہم بیگاوی کرے گا غیب دگی تو یہ لے کی جی بے تنیرے کی جی زمان عروس کی دے غیب دے نیزاتی غیب دے زی نہیں مخترین ہوتا دے اور جمعہ تمہت تو بیوین ساسو نروس تو پورے غر ساسو نا غیب دے ویزاتی وقتی غیب دے کہ مختن ہوئی بے نہیں کہ غارمونی پی وولی ہی سور دی اور تنجیز دے پہے باندے پتہ بولے گی واقع غیب کی مطلق غیب دی آگا بے دے خودنی نزجا آسی سکر تو نرا جی بلا آتو لاقل آگا تو یقین کے رو پنالی دلو خبرو ویلو دا اللہ دا پیغمبر نالی دلی دا بندہ ویلی دا اللہ دا پیغمبر جنتی ندی وی من دے منو دوزخو ندی منوی چیستے قبر برزخ کے دا سی سخت دی نمانی دا پکی تا خوشحالیم دی نمانی قیامت را روان دی منی دا جال را روان دی منی دا سی نور انخلابونا حوادث دا منو حدیث تیاری یؤمنون بالغیب یو سی فقیدہ ویقیمون الصلاة اچو دریمون قیام دا ہر سی دا غم مناسبی اقامتن دا غم مناسبی وہی چائے پخصو و خالصو جو ادرو لیوا میں چائے ادری جی اخ ادری دنی مانا دیر اعلا و دیر خوا خبر ازے طور سولا بس پزے ادرو را نو خبر ادری جی مانا کمال تیورا سولا دا سے ادرو دا ہر شی دا غم و ناسی او پاگ انداز مانے حکار کی دا موز ادرو ام دا ری کرا دا موز ادرو تس کتا بر اٹیتا او نیغا ندی بلکہ دموز ادرول دموز حق ادا کولی پورا کولی پا کولو کی او کی نروسو ہم کولو کی ہم پا حضور دزرسا لا صلاة الا بحضور القلب زور یارا طرف تا نہیں نموز موز نگے کنا کتا برا فرکر خدوز اللہ دربار کی موز نگے درسا تا موز موز نگے کہ دمازن ابار تعظیم دغیر کی دمازن ابار حکم دغیر مانی دا اللہ دا حکم مقابلہ کی خبر ترگند دا دا اللہ قانون تا کینا کل ورد معلوم کی یہ مدانہ کم تانے تا دم پا قانون تا صلح کم دا جی دیدی دلیل دے کدا مردار پڑ دے از ظلم تے زیادے دے اپا جی فریم کی شریع قانون تا کینا خپڑے گم ندیہ بل خوروان دے اب امل طرف بانے مخدا نو دا قانون دمیہ مندرے یقیمون الصلاۃ مجمون لے حضور علیہ بن ماغرے مذکرین دی ریوات دون الصلاۃ یقیمون کہ مجھو درے دے کمانجی کی میری ولکن صلی و رجد ویلے کن سا تاتر کر روانی ونحفر کلاو کوشی سنتا تا در رسے دو کن نہ کلاو کوشی نفرے کو تو بل طرح پانی مہکا بل دے ہونا سر در سانتا کیا کن سعید مجھے کہ بلنا طلب کو کلنا سنو ادا چلکم ادا چلکم تو پڑے کنا کہ پڑھنے وکیل چلے کہ زما دا خبر ہے اور دار سر گواہان دی کہ منے عمر ہے کہ نہیں منے سب خبر ہے ان مار زقنا ان سکون دے نہ حضرے ما او دا نے کہ ورسی یہ منلا نہ گئی عمنگ ولا نہ ولا گئی رزقہ یرزقہ ورثہ نو کلے دا خوراکی رزقہ المال رزق الولد بلا بچی ورکے سو نو رزق مانا دور کول بانی نو مارا دفنا او صدای نے کہ منگول ورکی نو لگئی مانا سو چول لگول کی نیدی خود سبا لگئی چیتی ضروری کن زکاة سے کرو کن سرسائی سے کرو کن نظر دا مانا سے کرو نو دا سنگا اخبر مال ادتا دا قدرتنا جونہا منذ درائی تخبر اڈیخ کولے مجھ گئی دیر پر صحیح کرے کبانے دماغنوں روچوں سے سوچ سکر روم کئی چی خلاف کنے کرتا ہونا سم اور دا امان گزار دا خسر ہے پل کور کو معاملہ کی دا سس دے کور کے دا اولاس پر محاسبہ دا مان زنیشتی اولاس پر درستی آو نیشتی اولاس پر بے ترقی دا جردی دو حساب نیشتی اولی بے ترقی جردی دا نیشتی دے اتا پوس نیشتی دے دیو کنے بچر بانگا پاسی کم او دسو کئی ذکر دا اللہ اوکا زورکاتا نفولو کئی کانا صدا قتلو کہ مجھ بوک مشاریک بائن دعا بوکی خیر دیکھ ضرورتو نو خرما بیا سملائی سار کی سملائی سل جا نشتے دے نگی خور علیمان ہوئی دا صدا قتلو نفس یا دا مجھ نفس دا کئی دوسرا بندہ غبی کیجی غبی کون ذہن غم قلتی دا ساری کبی گیا پا خبر بائنی پی یہ رجیا کیجی یہ دا جن دے وقتی ہو دکے دلو سرا دا بندہ روزی کمی گی دا دا روزے دا تقسیم وقت دے مچے دے پدے وقتی ہو دے چون دو روزی کم شد در اپرے دا دا جت نیست دے روزی کی تنے رہ گی نور دا سانون ہم دی پکیتا مچ پاس کنا دا وقت دا خیر دے ذکروں کا موزو کا خوب در جی خیر دے روز تو جائے سم لکن دا روزا روز تو دسا آرامو کا ومن مارا دقنا آمین سقون اچھا کمی نفق وحتلتا نفق سوان تول دواتو لاری انفاق دخل ملک نای اوباسا ورکی بلا یو عاریت تے اگر چی ملک نا وحتل نی یو صدقہ زکاة تے اگر دخل ملکیت نا اوباسی دبول شو بیتا پوس نیچے دیگا کہ اگر سر رسول کرا سکر لے اوکو تک دلا چی نا رواب مانجی لگی نو تعاون کرو مکو اکر مور کولا خیر دن درین سی پت سلورم والذين يؤمنون بما انزل اليك راغدي دایماندار جان بچون کی بدرا کہ کامل یقین ساتھی پٹولاری کرانے کے لیے سی ودا کا ایمان لری یقین کی پٹولا ہو ما طول بڑا دیکھنا اگر کہ نفس کو عموم کے نہ دے اور کہ قرینہ دے عموم یہ دلیل دا عبواری کے عام کے مراد دے پٹولا ہو چتا کرانے کے لیے سی دی طالبان ایمان ساتھی طول والی کرے سی دی نو مون دی مانی او دا شانتا جہاد نہ مانی مون دی مانی زکاة مانی او دا اللہ پا دین مانی زکاة تعالی اور کولو تا تیار نہیں اگر منلو تا تیار نہیں نو تا سنگا مسلمانی دا سنگا دی مان دے ومن مارا زقنا ومن سکون مون دی مانی رو جائے نہ مانی مون رو جائے مانی اور پردائے نہ مانی مون رو جائے پردائے مانی رشاہ دروغ کی حکم نہ مانی سرائے آگا چیزی کرشی بھی پتیرو کتابوں کی ہوں وبل آخرت ہوں یوگ ماون جلا من قبل واچرانے کے لیے شیو رانستانہ تورات منی انجیل منی زبور منی صحیحی منی کہ پدو زمین دی ایمان دے دا کرے پخول وقت دے ہدایت کریا عقیدہ تو تولی ہو دا عمل کے لیے اختلاف ہو نو عمل کے پاگے پسی نہیں کہ اگے پسی راشنو پندوس مزدور ہو جو پندوس دوکم پندوس کل کو لے سی دا چند پاگو مانے پندوس یا سپیتر ہو جیو نو پندوس سپیتر ہو نسن دیس نشینی ہے یا کم دیس نو پندوس سپیتر ہو سو نسی داور صدا پورا دی فمین ما رزقنا امی مسکون ماوی ما عام دے کنا سچی مگلو ورکری جی میں یواز امان نگے مراد علم نو ورکر لے اغاد اللہ رضا دو پارا خی دا چانتا قدرت نو ورکر لے بل سد بل دا دارو قول دا علاج اوست میرسی مما رزقنا امی مسکون محتاج لہ اسی علاجی تی دا چانتا عزت نو ورکر لے دا اللہ پا دین مانے پر عزت قربانو لکت تیار دے ارت چکی کما دیجے چکی خلق وہی نہیں خدا عزت اللہ رکھے حضر ہے اللہ سے پارا اللہ سے اس پارم اللہ سے اللہ سے دین ہم جات کی دین ہے اللہ ہم جات کی امام مالک نے لے وہ حکم دے شریعت باندے اگر یہ لیو کہ خدا طلاق کی پہ حاکم باندے پر زور کے طلاق کی امبر طلاق میں صحیح کی جی طلاق المکرہ لیسا دے شہر پر زور طلاق لیسی تو سری بانے لیسا شہر نہیں دے حکومت خلاف مسئلہ دے سیاسی اقتدار خلاف مسئلہ اگو وہ دے چاہ خود اخو حسن طلاق دے ورکول یو خبر ادالا زالا بے آسر دے مداو چی خلیفہ با طلاق ورکول کل ما طلاق چکہ زمان خلاف دے کرتا ہو کو امیری امامیم خلافت دے منم او دے چی خلاف ہو کو نو پا کل ما طلاق دے ورکول طلاق مغلب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لیسا دے شہن دا پا زور طلاق ورکولی دے اس نری پا حکومت تنقید کولی سی اگر حکومت خلاف کولی سی چلے جی جن خلاف ہے کیا کہ امام مالک نے سو والی جمع دینے ریتا داوری دینا من کر سے نا دینا من کرے گا نمہ سلام دارا دا. امام مالک کی بوچھو چو کے عذرو سوئے تاوی اے دیب اکیوی پلاس کی لیے کہ دوئی جی طلاق المقرہ علیہ سو دے شہن نتیرو لرا خلاسی تاوی او کہ دوئی جی دا طلاق صحیح دی نترے دے مالک کی بوچھو چو کے عذرو خواہ چرا ورکو تا اغوی انا مالکم عالم المدینہ زد مدینی عالم مالکم کما خبر ہے چیمی پو جماعت مدرسہ کور کے کورا آغا خبر پا دے چوکی دے چورو جلاجی ہم کم طلاق المکرہ لیسا دے شہر پا زور خدا پر خیشیر کے دا پا زور میں پر خیشیر پسن دا کم نالا سنو چتا دی سی تیری پا غنجی رجی دے خرج پر نور حکومتی خلق را غنسو امام مالک کے رسول نور سے دی طرف تک دو بل دی طرف سے سجو کو دا دی سوی تے دا غزن طلاق المکرہ لے سے دیسن دا اولی دی امام مالک کو خطا رسول جانا دے زیزن علاج انسو دا اولی دا شان تے وچ سو امام مالک رحمت اللہ علیہ والا سنہ زوان دو کمان زکی مجبور ہو پر زوان لاس مجدی مجبوری ہو سلا سنہ پر مشروع ہوئے اچھا فی جانا در جنو دے مجبور ہو دا امام مالک دے وحول سرا ا دخل کو پخوا کی دین جگہ سر ذلت کا ولا سرا تو دنیا اللہ اوپر کو ہے عزت اللہ اور کو جگہ دی اور تو کو نہ کہنا ہے دا ہے کہ دار احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی خلیفہ نے ولے اے تو سیاسی مسئلے بعد نہیں ولے اور اگر خلاف کو ویدا سے نہ دا تبھی تیرے کا بعد نہ دا جن کرے اور نہ سولا اور تو کو نہ سرو کلو دومره به او چې هغه به ویني روان شي د روښه به څه وبه ورځي او تړلی به بیا دلته بوتو هغه وي ایتونی د شی من کتاب الله ما له د قرآن نه څه دلیل پیش کړی قرآن د الله کلام دی الله خالق دی مخلوق نه دی کلام د الله مخلوق نه دی د کلام حادث دی مخلوق دی خو یې سره ویلی کېږي ختمي دي او د احساسو ویل ختمي دي ا کلمات د الله نه ختمي دي په خپل حال باندې پاتې دي ا حادث نه دي قدیم دي مخلوق نه دی بدے مسئلے ہو رہو دیر و ملیان اومہ دل گلی سو امام احمد نمہ دل دم رو چی حدی نہیں و امام دل اللہ مقرر کو آخر اخلاص سو خلیفہ ام پوسو سومان سو اخلاص سو خلیفہ اللہ او وجہ ام دارتا دے بل رہے اگر دے جن نو باس ہو وہی باس امام احمد ابن حنبل تا طول دنیا کی امام و اہل سنہ ویلے جی دانی سنت کل جماعت امام سرہ دین چاہ خودے و مذہب خاندے دے یو قسم اجتہادات ہو وہ تلو والا امتیان اصلور و امامان و مختجان امامین کی اصلور و امامین دا داغ دا وحولو پا حق دا وحولو چی حق ندے پیغے اپا حق بانی تین بلاو پا دی معنی ذکر کی ومیم ما رزقناهم ینفقون دا شانتا یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرت هم یوقنون مکی راغل دی قمری عقائد انفاق ماوی اغد مال کی جی بنعام ظاہرہم والباطنتی نعام باطنہم دا شانتا علمہم نور سو دا طول وبما رزقناهم ینفقون کی نگئی دا اللہ دا پارا وہ خبر ہم نہ کہوں وہ نہیں رکھائی کیا خلق دے میں کہہ رہے دے سوئی بی جی کی تھی اللہ کے پارے بی جی کی کوئی عزت ہے اللہ کے پارے ہول تک ہول قدر داری ہے آسمان تو چٹی دلی دا کم نہ کم دا خویرے سے اللہ صاحب پر ذات کے ذالک فی ذات الہی و این یسا یبارک اللہ صالح سلو ممزعی فرسے بانے کھے جوڑے ہوگا اللہ کے پارے دی اکا اللہ اگواری زما پا جس لئے دل ہوگو کی بخیر و برکت واچی اور زما پا داخرت فائدہ ہوگا جوش اللہ کی کسی وما انزل من قبلك وبالآخرت هم يوقنون فنن پس سبا دے الآخرة رستانی روز دا قیامت روز ومن الصفات الغالبة تفلوشی جی کنا اخلاق سیابین جرد قطیفتن دا قسم ہے دا طول مرکز تو دنیا دا سے دنیا دا سے دنیا دا فعلا وزن دے دا مؤنث صیغہ دا صفت دے موصوفی کیا کرے موصوفی نہیں دا شان تو کوئی عالم دسی و عالم دسی عالم صفت دے موصوفی سوک دے موصوف نمناک دے دی صفت پر تعین دا موصوف راج راشی کنا اگا معلوم سی وی طبیب سے دسی و حکیم سے دسی کم حکیم ویدا و صفت دے تو دی صفت تعلق دے ہوتا ہے سری کی تیجنے کی جی پاگے بانی آگا چن امراجی دا شان تا آخرت اخری ملاقات دا اللہ رب العالمین سرا اسم دا اللہ پا مخصیو بیا بم دا اللہ پا مخصیو وہ سمجھ نہیں لوں اور پاں غرض دا امادار و مولینی اور سرگن بشی دی روزان یقین ساتھی آخرت نمرات دا مرگ دا زنکدن نواخلا تا قیامت دا آخری فیصلی دا جنت دا روزا خبر دا کوئی برزخم منی قبر کے عذاب تکلیف راتا سخت منی قیامت منی بیا جنت روزخم منی پوری صراط منی وہ بالآخرت ہم یوکنون اپر سنی روزبانی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حساب کتاب خواب دو یقین کے ہمیں سلو راوندے مانا میں اکرا دو دبرا پاس چاہتی ہوا وبل آخرت یوکنون یوکنون کی ضمیر بھی اگر آگا پارا جے لیکن من لدین یؤمنون بالغیب موصوفین دا دی صفتنو آخرت یقین ذاتی نہم تاجت نو کل کل لے راوڑے دے سچی کئی نو پیس ہزار دا آخرت کئی درنگ لران تپوز دے درنگ لپدی مانے خوش آلائی یا خب کانون را روان دی نو ذکر ہم کو دا سوچ فکر آر کیا تھا نہیں عمرات کے ند آخرت نہ سفیرے آل مراد بہل آبادو لا یوم القیامہ لأنہو آخر لوقات محدودہ اللتی لا حد للوقت بعدو رہب القرآن مطلب مدائج در کہاں پرستہ میں رہ دی کہ زنکتن نصرورا پر جنت دوزخ دفع غلی پوری اور آنی نپور تو بیر ختم دونے دی دگا یو پڑاو دے اور دین پور تا مراد کے نم دگا جدہ تول آل مراد بہی آل آبادو لا یوم القیامہ صرف قیامت میرے لأنہو آخر الوقات المحدودہ اللتی لا حد للوقت بعدہو منگا دو وقتون انتہا سخے تا قیامت پوری دا قیامت نپور تا پاکہ نہیں سیارتا نو دا قیامت آخر الوقات المحدودہ نو کچا ذکر کرے دے نو پدی وجہ ذکر کرے یہ واجہ رکھے نہیں امراض قیامت نہ تاخر لا الہ نہایت میں نے ختم دو پوری پدی تو بھی ایک انسان کی کامل اولائے کالا او دم من ربیم دا خلق ددی صفتون والا اسم اشارا دلری دپارا مراد کے میں لری والے دا مرتبی دا منصب دے بخواری کی قدردانے کی اکرام کی یا پا ذلت شرم اور رسوائی کی نو دغا خلق دا چی نیکان دی دا چی خکر رہ کری پا درجہ کے اوچت علاہ دا دلتا خو کمال دا مرتبی مراد دے او مائی ماناو کرد چی زن زنی کی رجوع مانا مراد دی کمال پا ذلت کی رسوائی و پا شرم دی دغا لویان دغا اکان دغا بزرگان دغا کاملان دلیسی فتنوالا اولائک الموصوفون بالصفات العظیمہ بے تلک صفات علا ادن جدو کلک پکامل ہدایت باری علا دپار تمکین دے علیہ دین ہو گو سور دے نہ تمکین لازم دیتے علا ادن دو دی تین پکامل ہدایت باری تین مانا کم دا علا استعلا دا اکامل دا ادن دا تمین مانا کم جدو پکاملا صحیح لائے بانی دا کدیوں مودا عمل ادرس دا عقیدہ دا دا ایا کنا عبد و عمل دا ایا کنا استعین عقیدہ و عمل ایا کنا عبد و ایا کنا استعین پدی چنگی اوہ کون دا چاہ دا میر رب دین دا رب دا طرف نائے دا دا اللہ دا طرف نا تو خود لیسے رب رب راور رب العالمین گرہیر میں کیا تکے البقاء دا فلاح اصل معنی دا پاتے کے دل فلاح ہوئی سلولو تا زمکے مفلح زمیدار تا ہوئی زمک سیری نو زمک چی سیری ہو سکتے کے وردی دا سر پارا چی دا پکے زمان دا میسا پیدا ہوشی ویس بہوشی بلگو نا بیا گا شی نو بیا بے او کرم نو بیا بڑی ریشی نو بیا بے او کرم نو بیا بڑی ریشی زمک آگئے ہو دا اتخم اقا دانی جی جسل دانی غردولے بیا سل دانی جی بیا سل دانی جی ربهم اولائك على نور و برهان و استقامت و استداد تبعی معنی کی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا اولائك على حدن على صواب على حدن على رشد تبعیلات کما تریدی على حدن على نور و برهان و استقامت و استداد تبعی عبداللہ ابن عباس قول نقل دی اولائك هم المفلحون خاص دغری بریالی خاص دغری بختور انا جون افلح نجا دوج اخلاسی دن کی پکا میرے تر قوانی مچی دا یو مانلا دا اغو مقام داسو مچی پدی خون روان نشو اخکارت ان انکارو کو آغا بسی دا اغو انداز بسی ان اللذین کفرو سواو نالین انذرتا هم املم تنظر هم لا یمنون دا دیم دا یراولا دا اول سوکو اولا خلقو جاغا پنی غلاری باندی روانو اهدنا الصراط المستقيم الذين انعمت عليهم من عام عليهم او مهديين دي دا تنزي صفتنا كامل داغو او دنیا كي او پاخرت كي داغو دي كاملابي تذكرا نو دن نمبر باني دن سرخوا المغضوب عليهم كي غضب تسيري غضب نيولو كا كي قوة استعداد الله ورخيري آغا طاقت كي كم زيادة پارو پاقد استعمال نگي سوق دي تبھی علاقہ کی سے اگلے ونے دے یا بالکل پاگل دے اگر جن نسی دکو لے نسی ہو رہے دے یا بالکل کون دے سوک نسی آسے تو سب دم دی آن تر دادا مکورے تو سب دی خبر آوری دے سی آوری دلی نسی تو لرز دا کے تناس دے دا اللہ دے جن دسمانے تا اخلاف کولو تا اور بیا بتا مکے چی دے غوری جنتون رہا تا نو غوری جنتون کا غور کین دے خرول اول نور دے نسو خبر نہیں ہے کہ جان تو لوڑ دی جاری پڑی رہا انہوں نے گول کری سب سے ہوں منہ خود میں جنہیں چونہ خدا دا گول خورو لے بکار دی کہ دے دو دو خو گول خورو لے ورکی کنا نگد تلو رو خو گول خورو لے گول خورو لے ورکی ورکی سو دشمنی جو سرا عجیبہ خبر ہے وہ سو چوائی لکٹی ناگا سو چلو رہا کما کہ حالی چی ساسو لکھ پر آقل ورکا ہے کہ ساسو پر یہ سو جی دی داگو آقل خطول تا دگا دیرہ ممکن خطی رہے جن بلا کے فکور کے لستن یو تن پکی دیجی بھی زکولے نشتے از دکول والے نشتے لفت والا جدا جدا کارو نگی کلے چاگری دامن جنو دری سوری لوقت کلے دری آتا ہی کدے چا دو دی نو دوہ تے لو وقتل او ہدار او کھے کے تے قرار نہیں پدی کیم سکے نو خلے کی ولتا قرار نہ سن ولتا بون قرار نہیں جے کو بل سے کنا نو وکے ذکر کر ان الذين كفروا سلام عليهم اجان سرقا یقینا سو کہ پٹے کا الاصل الكفر الستر مداری کوئی اصل الكفر والغفر الستر فی لیلت کفر النجوم ظلامها کیا کہنا چاہتا معلقہ کی شعر ہے کہنا فی لیلت کفر النجوم ظلامها دسان معلقہ کی دام شعر ہے حتی اذا القت یدا فی کافر واجن عورات الشهور ثمامها القت یدا فی کافر تردی کی روزی لاستی تواجو استکیدل شروشو فی کافر فی لیل فی ظلام واجن عورات الشهور ثمامها ارا پردی دہیت دینو کیو اپردو کا ناک ملے نو اصل نو کفر شپدا زمیدار کا کافر قرآن کی دیو جبانی ویلے شیدی یوجب الزرع یغیظ بهم الكفار یغیظ بهم الكفار کافر او دا شان کئی دا کافر کافر دا عقیدی فیل دی حق پتہ ان کی او کفار زمیدار زمیدار ان دا نو اوی دانی پتہ ان کی جن دانی پتہ ہی بزغرے پتہ ہی تو ہم پناہ چیز میں کہے پڑھا گئے نہیں پری دی نو کفر مانا پتو یقین نہ آتو کہ پتے کا حق سواب مارے ان سنگے پتو قرآن شتے بیان شتے او دا اگر پتے لے راگ پتے میں اندر سے جہ کارا کر لے نہ سوار اختیار کری تو میں گروہ کارا کری بڑا اختیار کری دا بند سے جہ کارا کر لے اگر یہ دیدی چپتے چپتے کلو کرو اندیس چپتے بہتے ہو کچھ حیران مطاق چھو لے اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر دا داشی خشی دا کلا دا بعد نگران دیتی ہے کلا کنا بعد گران دیتی ہے خار مرے قچر دیا اسی ورپور سار دا خار دیا کلا دا بعد گران دیتی ہے کلا بعد کلا دیتی ہے غم دیا نکدو تو ہوئی چختلا آسی دا ہوئی پدی نوی بوا ایو سر غم نیسی کسا میر آگے اگاون کی چم چو تا بام دوئے لیسو نو ایزا جی ما مجھو پکی تو گون اگر لگا شی تتا پتو گی مجھو نکی تتا پتو گی او اول نرازی رکات یا دوتی نشینو پس تا گنگا رسی وہ جنت رہا کرنا در بھی کہو گرانا دا دیرہ گرانا دا کی جنت در کی دیرہ گرانا دا یقین نہ آسو کہ پٹ کی حق دا سیدہ پٹا کی اے دین السراط والمستقین دا عمل دا سیدہ پٹا کی یا کن عبد و یا کن استعین دا پٹا کرنا سرگن دینے کرنا مارز دینے کرنا سوال مارہین آن برتا ہوں با برد پدو کسیوی رائی او کوئی نہیں رائی انذار دے کنا بشارت ہوئی چھے سلام علیم ابشرتم ابلم تبشرم بشارت و خوشحالی روز تو راجی سوڑی ہے جو خوشحالی دے تے او باسن ہوئے خوشحالی دی او ساگر پا دیتا رب باری دے جو دوزخ پورو لائے لے تو تو جنو تونی کی دیسے خوشحالی دے دیسے خوشحالی تو خیاد دا رہتا اگر نو تو خیاد نو رجی کنا لا یومنون یقین نکے دو پا حق بانی باور نکے حق بانی دو نکے لگی کہتے یو پتول دا حق کفر قرآن پچ کے ہر شیو تو سرگن دے پاٹے کے لیے تو کارخانہ کے لیے تو مل کے لیے نیشن تو بازار کے لیے ہر سو اور زیو تو معلوم دے اور کہ تپوس کے نو کی بے عقیدی اور بے عمل مددی زیو تم دے مل کیا بس اس نے نسڑے دکی یا را پکم دے کے لیے کف ہو نو کتو تو تو بیان کیا ہو کو تو نکے لا یومنون حق نبانی جو منہ پڑے ذکر کہ لا یومنون تو ظلمارے حق نلاجی دائد مغضوب آرہن نخل ویلے قرآن پگل ملے گی او حق پٹے سرگندگی نا دلانی مکینا اگر پٹ کلو سزائی سکتے دو دنیا او داخر اللہ حتم اللہ والا قلوبیم والا سمیم بندیز رہو سید اللہ پگلو نبانی تو حبو بانی اللہ بندیز رہو سے سزا ہو جور کئی بندیز رہو سے عمل نتیجہ رکھنا ہو خالق اللہ دے فاعل بندہ کاسب بندہ فاعل بندہ روپے واخلا اور تو ورگا او ورگو لیتا اللہ انو نسلی نتا وانا ورگو لیتا انچہ تا اور تو ورگو نسلی دا شانتا سور کما دے مد آنگا تینا ملادی ما تیجی او تینا او دانگی ملادی ما تشی نو سب ہوئی او تا ما تکرا کنا او خالق اللہ دے کہ ان کی اللہ دے پا دخلو اللہ نما تو لے نما تیدا او اللہ ما تکرا او دا اللہ پاکم جا منو نتو دے تیرے کمان جکر کئی اللہ بندے دراؤس اختیار دا بندہ کسب دا بندہ اثر پیدا کول دا اللہ کار دارو خوراک دا بندہ کار اور بیا پدارو کے تو جوڑے لا سر اچول دا اللہ کا دے دا سانتا سن کے لمبل دا بندہ کا دے جوڑ دنگو وہ کی لمبل دا بندہ کا دے خون ہوتا دا اللہ دا مزا مزا و بولا مزا مزا چکن ہوتا بیر قبل اباسی مزا و بوتا مزا مزا دسی برید چلائے کہ وہی دی طرح خون نوم اچھتے سے کہ اچھتے سے نوز بختی اچھتی جی چاہتے سے اس پر ڈوبے دوستوں ڈوب چاہ کر اللہ خالق اللہ دے وہ ڈوب چاہ کر دو پخل ازان میں نے کیا سب دے دو دو بہنے کا ہوتا نا اسکوانٹ لاش کی میرا خلا سوا دی اسکوانٹ لاش کے راکے راو باسے مکو مکو مکو راوائی باسے راو آخر لاش کے ادیسی سکے مکو لاش دو دیسی جی باقی چیز دیسی سکے لاش کے دون خطا لاش دے اسو اسو چاہ اللہ اسو چاہ دے بندہ اسو لاس دی مات شا تا تو خواهد که دا ملس کوا بیا چه دی لاس کنو مل چطا چه یو چطا کنو بیا میتنگ آقا دوائی تا تینگا کرا ملس دیو سوچ او دی سوزان او سوی اللہ مانا کار تاو کو اثر پچی اللہ آجا دا دی دا اللہ رب العالمین کار تا پیرا سوری دا را پریدا مرا پریدا بیا زیر تا پیرا مرا پریدا زان لتا پیرا مرا پریدا تا پیرا جا را پریخوا را پریخوا مخ دی خوک شو خوک کے اللہ خوک دی کزان تا با نرا پر ایخو اللہ نخو بولی مجھے تا را پر ایخو نو پاتا پیرا کہ اللہ اثر واسا دا طول شمار کا طول زہر مخرا مخرا زہر میں دا کئی تلی کی تلی لاس کے ایچے خلی تا ایچے وخرا سیدیا مخرا او بو پس یکے مخرا توی کا او تا غاز کے تیری کی اوز کی پی مری مرول دا اللہ و مرول ساخت بلی ہر طرف تک نسبت کیسے جی یو تھا دے کاسب ہو دے کون کی بجوڑ یو تھا دے خالق ادھا پیدا کون کی بجوڑ بانی نو دو سی جی کنا دغا بنیاد دے سریتا توپا کون سا پورا را خلاصا کا مری کا مر چاہ کر اللہ مری پر سکر پخپل نیتا پخپل جل المقتول مری تن بیا گلی پخپل نیتا مری و تا تا حکم دو چو توپا کسا منسا کہ توپا کون سی نماسا بانی گوتا میگ دا کہ جو گوتا کے خوانا زور سے مکوا کہ زور دے او کو گولے کس کا اختیار نہیں نو اگر اختیار اس پر دے دے نو پاتے حساب سے جدا ہوا جے پورا نو آترے گا پورا دیرا فریخوا نو غصو نو غصو لے کس کا اختیار نہیں سے نو اگر غصو نو سزاد باندے ہو لگے گلو ختم اللہ وعلا قلوبیم وعلا سمعیم دا دے ذکری اسباب دی تو غگو آورانو پزلکی خنجی کا خبر بھے نکی نکی خنجی نکی تو عمل کے رہن والی نو دے نج دا کون کیا دے زدکون کی مرکی فرق مانا گا لگا دے کراو کے زیاد سو برسے رسو کراو اللہ جو سو سے ازدہ نکولا دا مانا جی کرکی مالا ختم اللہ وعلا قلوبیم اثر دے بندیز را صلاح پزرون دو بانی بند کرے دے دے اوری نج دا کئی نو عملی کئی نو اپو گنو بانی وعلا ابسارین غشاوا اپو گسترگو بانی دی پردا سرگو پردا دا غشاوتن غشون غشون پناکولو پر لگی ترگمانی پردادا نجی روانی روانی نو آقا دے کی ابا تنگن رغن دی پسو دے سیم نبا تنگن نی اپا غیر چی بیا کراو ناکرائی روغ و ناروغ پا کی تینی اچھے دے دی پا تنگن رو پخوا کی پیواز رگی نمی کیا چھے سوک باسی داری وانے سوک دے گا چھے چل شے دے سوک مداری دا اگل لیتا دا سوک چکر دنی سے والا پارم غشان پسر گو بردادا غرم بے دے دانے میں بلتے نہیں آگا تو تسے روان دے چکم دے تو سائدے ساری والا ہم عذابون علیم دے دنیا سزا سلا مطلب تو دے علم اسباب اللہ ختم کر اسباب العلم للخلق ثلاثت نفسی ہوئی کنا اے آقاج النصبیہ اسباب العلم للخلق ثلاثت دس دکر ذریعی مخلوق لجری دی فاغا دے کے دا حواسی دے دا حواسی مدائل برباد کرے دکارو وقتل ادو پخپلا ولہم عذاب عظیم اخاب دو ربی عذاب دیر لوئی ندی عذاب دیر خطرناک عظیم انو لوئی دیر لوئی لہم کے لام بے اختصاص کے عذاب العظیم خبر مبتدا دا صفت موصوف مبتدا دا اللهم خبر مقدم دے تقدیم ما حقه التاخیر حصر پیدا کی لکم دا ولی لام بیا دے اختصاص تے عذاب تنوین عظیم صغر صفت مصبع فعیل تاکید پیدا کی التنوین دا تاکید سوشو فان پیر وہ جو تم پیرے میں مانا چلو ہمارا ہم راظیم جوڑا نا مانے کہا کہ تم پیرے او مانے کی پنجیرین کی عذاب نازم لہم دوتا کہ کنے نبیہ بلا ہم نہیں گا بلا کسی یا بتا کر رکھے جنو و لہم عذاب نازم خاک دولگا سزا لویا غطا دیر خطرناکا دیر بتنین و عظیم خطرناک خطرناک سزا و اللہ پاکرت کی اللہ بورکی اللہ کی مدلی خطرناک سزا نسل و آخر دعوانا دلوی سریج سورت سورت البقرہ بیان دے اصلاح دا عالم شروع دا بنیاد نہ کرے گا بنیاد یہودیت اور یہودی تول عالم کے فساد ددو دلاسا ہو اج یہود دلاسا دے خپل خلی اقرار کی ڈاکٹر آسکر لیئی ہم ہی مفسد ہیں ہم ہی لڑانے والے ہیں منگو فسادیان دا علیو اور منگ دنیا یو بل سر جنگولو خواندان اور کارداریو یا وہ مشہور عالم ڈاکٹر آسکر لئی دخل کے اقرار دے المرء یؤخذ باقراره دنیا کی جسے بدتر فسادیان نہ تیر شیری اور نہ بچر فراشی اشد الناس عداوة قرآن تو دو بچیان جی منافقان دو پکوان چلی دن کی پرائی چلی دن کی تبھی بنیاد بانیا میں سب اسلام اور مسلمان دشمنی کرے گا عبداللہ ابن ابی منافقان لیڈر الى رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل انداز من دیر فلاسی زمون بدا مهاجرین و باسو لری تو بھائی ادا سن سے دام ہوئے کہ مسافر رانا ہوا کہ اختیار رنگ نہ آ رہا خوراک پمنگ روڑے پمنگ بائیں گے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا روڑے مور کو خوراک مور کو چلائے سفارش دمخ کی منافقان داوا جو علم طالب علم خود کے مترے گا تنگ کا روزی مور کو زی مور کو حتی ینفض دو وہ سندگت عمل چلی گی خط زور شوربائیں چلی گی حتی ینفض دو دانی اللہ لسکی چلے ہوتی دا دوار فرقی یہودیان اور غوارئی مسلمانان چکم تو منافق ہوئی دا یو مور اب یو پلار اولاد دے ایماندار نقش بیان کریں کہ اغب سیدھے سادئی المؤمن غر کریم حدیث مبارک کی مسلمان سادہ او شریف جی نہ لائقہ نہ قابل کعبان تو زان بختاری جی بل سادئی دامانا نے کہ کمقل ہے کمقل اور غیر کی فرق نہیں کمعقل کی پوہ نہ لری سادہ آگے کی پوہ نہ لری کچھ اور سڑے اور خبر کئی کارا تو کچھ نقصان نہیں معلوم انہوں نے پیس بار کی اور یہ مسلمان دے انسان دے اولی بل انسان یہ دشمنی کئی اب منافق خب اللعین رزیلی دو کبازی چل بازی سارا خبر ہے چل بازی اور روک بازی ہے. دین نمبر کے گرین کے جب یہ گرین فرقے تذکرہ کی اور دار دنیا کے ہمیشہ زیاد کی اکثریت جمہوریت ددی خلق دے جمہوریت اور اکثریت رب کے قرآن تذکرہ کی اخوین و اوصاف و عادات ذکر گئی کہ مختلو ہم ادرستنو بہومی دجال در افلو پورے خیال کوئی جان کے نساتا ہے ادا دا عقیدی ہم دشمنان دی اور دا عمل ہم دشمنان دی وہی دا اسنی فلسفہ کہ دا عبدیت مقام محکر ہے اور کہ دا خلق مقام محکر ہے پیدائش کہ دا پیدا کے ظلو مقام محکر درجہ مرتی نبیا سے پیدا کی مداخو خپل اختیار دے لیوگانو لے سے قانون نشتے سارو زناور لے سے قانون نشتے ساروے غشی زمور سرپ آخور باندے زوانی تورسی نمو بانی بیاد آئیں دس انتا انسان بندہ تو پدوخ تیرے قدرے نو د فطرت کے سو تقاضی دی اگر تولی ردو دی نو کدے لیشی زال لسو فوخی نو دے اسلام نمک کی ردو فوخا را اسلام رسو دے فوخا ردو مک کی را ردی لکی جرا کہ اسلام اختیاری کرو دے اسلام احکام اختیاری کرو دا مطلب پڑے جنگ جدال جہاد نشتے بیان دیار تو تکی کی رچاچا منلا داغا خوخارا اخبلا آئے تو ربلا گئتا ہے غوجی خور نیولے پینرے داغا فلسفنن طول دنیا کی سوگو دا انتر پاکستان را رسید اللہ ازاد دے بندہ لائے تو یو دین دے زیر تو بل دین دے ربلا آتی دے تو بلا عمل دے خزے پا بلا دا مندوری پا بلا دا ایزادی دنو منل دے او قانون سامیوی در جدا اور دا پیدایس و دا خلقت حیثیت مقام ان دے دے نرنبی تا قتل ہوئی بیا کدے اسلام کو خیل کو خلقل را دا لیوگانو فلسفہ دا دا زناورو اور دا لیوگانو دا انسانیت فلسفہ پوہا اور دانشمندی و عقل مندی دارا کہ بندہ دا زان نمدے پیدا دا چا پیدا دے ولی بوٹیم دا زان نمدی پیدا دا چا پیدا دی اغول ازال اللہ طریقہ مقرر کرلا پیریان و بندیان اللہ ازال اللہ طریقہ مقرر کرلا نو دو بندہ پیدا کے ذل دا عبد پا مقام دی و دو او بودو عمرو تکیلی کہ دو چا عبدی دو چا مخلوقی نو دا خالق خبری تا غوث کے را تخفل خواب بد نشی معلوم ہونے نا پوہل دے بنیاد پا دے فلسفہ منافقان و دیماندار و بارہ کے لٹریچر کے توئی سبق خودل اور سیاسی رنگ سیاسی مسئلہ اور دعوت داو انؤمن کما آمن السفہا نپو جی دو جو بندہ مقام مخیر ہے ادا عبد مقام رسو دے عبدیت نغب ازان لکو خی کہ اغا عبدیت دزان خو خی کہ عبدیت دیو قانون سمائی خو خی کہ اللہ بندگی یو فلسفہ دی جن و دارا و قرآن دا ذکر گئی دن فلسفہ دارا دا بندہ کامیابی دا آسمانی وحی او دا کتابونو پا حوالا دا پیغمبرانو دا آخرت کامیابی دا دنیا کے کامیاب سی او ناکام سی او چیز اللہ پا خونه دا آخرت کامیاب دے دا دین مقابل دا وسانی دنیا پر سفدادت تر پاکستانیانو پوری چی دنیا کی کامیاب سو نا آخرت کی کامیاب دے کہ سوک سن تا آخرت منی نو چی دنیا کی کامیاب دے نو حال تب ام کامیابی دا پر صفم قرآن دی بیجینی ذکر کری را چی دنیا کی را کردی نو حال تب را کئی تا سن دنیا کی نیدی در کری انو تعمو من لو شاء اللہ اطعاما وراک ورکو چالا چا اللہ اختی ورکلی بولا خنو ورکی بولا منگو لولی ورکو نو سو ورکی نبولو بیا ورکی بس نورو قرآنی اچھونا کے طرف سے صحیح ہوتے اشاری کی جو ما فلسفہ دا عقل پا بنیاد جو رکاوا ذکا ایمان ہوئی ما ظل من ظل من المبتدعات والکفرات اللہ باتباعہم العقل و ترکہم النقل دا چی سو خطا شیدی نو پخپل پور وان دی خطا شیدی نقل پی غالن دی خود دی نو اللہ علی قارین مرقات کی ہوئی نو گمراہی سبب اصل بغر عقل پس اطلل یوازی عقل دا نفس تابع کی دا نفس خوشحالی دا شراب اس کو لکی عقل کارو لکی پاگے پسی روان سی دا نفس خوشحالی دا بد عملائی کی عقل کو نسی دا نفس تابع سی انسا سی خنسا سی ذکورت کی نلل سی اتلو سبب در فلسفہ دا فدی بنیاد باندھے قرآن دا منافق دا کچا مسلمان تذکرہ کئی دل تیم کئی دی صورت کے زیت دے دیوم کئی صورت منافقون کی کئی صورت احزاب کی کئی حجرات کی کئی نور صورتوں کی سورہ محمد کی دا پدی بنیاد کی جزان اسا تھا زان کو اکتش پا منظرو ہو جو نکی جی کار یا صرف عقیدہ جو انو دیواز کار نکی جی مخت و گرہ المؤمن و کیس مسلمان بو خیاری نظر باز بی خبری تا بسوچ کئی فکر بکئی سرے تحجد لپا نصد شیطان پہ دم واچو حدیث مبارک کی رہی شیطان کے اللہ سرا چاہیے دم کی وا کے نم آلئی کا بے لئے دن طویل اغوٹی ور کی جدی دم غوٹی ور کی مزغوبانی شاعت آدھا سے کدے وشی او تغری کی اعوذ باللہ ہوئی بسم اللہ ہوئی دنے پھر چاہیل ہو کی غوٹ ختم سی ہو جیس پوچھ ترش سپک سے دم پہ ضرور شو دو پاتی شو نو دے سبا تا دین جیسس کی بلے ایسا دا دین جیسس کی اخیرہ کار کی پاتی شی و ویخا سرم دا کار کئی دیر وقت دیلا ہوئی بانگی خووی او دیر وقت افتو گوا ایجین پیٹی خول ایسا دا تین زمی نکلا پاتی دی آدی کے بالاس مجھے نپاتی داو تفونه نکی که بانگو شو ملتون سکای زن جمعت تارسا طول رنگ دی زیر ناسی نو کدی مانتی ندو ملتا مخی لاری نسو کفر دی استغفارو که الحمدللہ و سبحان اللہ و نو دلتا پی مدم واتی علیکا بی وقت طویل دا خوگو دو وقت دیل دمو که قرآن تذکرہ دلیل پارا کئی دے مہاراج نہ منگا جان ساتھی اور کدی تو آ کے کہ بندہ مختار دے آزاد دے نو آزاد دے تو آزاد دے دے الگ کے آگے لگی تو فرقوں کی بدتر فرقہ اسلام و مسلمان دا دا مسلمان کریں کہ منافقان نہیں کچا مسلمان بے عمل اور سس مسلمان یہودینوں بدتر دے لیکن یہودینوں کو تو نفرت سے کر کا سے بدشتوم پروت تیز رکھے نفس دلتا غنی دلتا خول لازاو کہ دے خفت ہے سرے ازاد شال مسلمان دے ازاد شال مولا دے زمین ملیان خمونگا ساپ ہو جل روز ایلا حرکت کیوں ہی چاہتے ہیں جی جی دو جیسی جی جی ادائے رسم سرے دے اجرہ کی ناس کی بیمان بے غیرت دلا دا ملا کنم بانے نہ پخل مجھ لگی نہ رسمی کی تری نہ پخل مجھ کے نہ سر اغناس خلق مانے تاتری جزا کی منظر ہے ویسے سرے میرا خود مرکا سب دیکھو ہوئے جاں